obniżką do 2299. Teraz za 2089 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Tylko do piątku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 stycznia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nożownik z Olkusza zatrzymany, zaatakował 4 osoby w centrum handlowym. Paweł S., twórca marki Red is Bad, zostaje w areszcie na kolejne 60 dni. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, w górach wieje ponad 120 km na godzinę. Drugi w ciągu dwóch dni atak nożownika w Olkuszu. Po ataku w centrum handlowym 4 osoby są ranne, w tym 3 kobiety. Mężczyzna został zatrzymany, to 23-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. Ten człowiek został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany policjantom, którzy przyjechali na miejsce. Mężczyzna zranił 4 osoby, jedną klientkę i 3 osoby z obsługi. Cała czwórka trafiła do szpitala w Olkuszu. W tym momencie jeszcze nie mogę powiedzieć o stanie zdrowia. Powiedziała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 23-latek jest już w komendzie w Olkuszu. Policjanci ustalają także, czy zatrzymany to ta sama osoba, która atakowała ludzi z użyciem noża wczoraj. Sąd przedłużył o kolejne 60 dni areszt dla twórcy Red is Bad. Paweł S. jest podejrzany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Z decyzji sądu zadowolony jest prokurator Marcin Rodzaj. Sąd podzielił wszystkie przesłanki, które zostały przedstawione we wniosku, a więc wysokie prawdopodobieństwo popełnienia wszystkich czynów zarzuconych podejrzanemu. Do tego wskazał na istniejącą obawę matactwa. Wskazał oczywiście na obawę ukrycia czy ucieczki podejrzanego. Paweł S. spędził w areszcie ostatnich 90 dni. Jego obrońca, adwokat Adam Klepczyński, zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Trudno zgodzić, że nasz klient będzie pozbawiony wolności nadal, pomimo tego, że już jest pozbawiony wolności przez ostatnie 3 miesiące, więc pewnie decyzję będziemy zaskarżać. Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie i deportowany do Polski pod koniec października. W londyńskim areszcie na rozprawę ekstradycyjną czeka były prezes Agencji Rezerw Michał K. Nie będę wyciągał konsekwencji z powodu przejęzyczenia, oświadczył premier Donald Tusk, odnosząc się do określenia polscy naziści użytego przez ministra edukacji Barbarę Nowacką. Takie stwierdzenie padło podczas wczorajszej konferencji w Krakowie w 80. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W polityce ważne są intencje, czyny i działania, a nie przejęzyczenia, powiedział premier. Dzisiaj mówię o tym, bo to ma swoje konsekwencje polityczne. Są dzisiaj w Polsce politycy i partie polityczne, które blisko współpracują z partiami, na przykład w Niemczech, które nie kryją swojego sentymentu do nazistowskiej przeszłości, które kwestionują polskie granice. To jest problem, nie przejęzyczenie, pani minister. Problemem jest to, że są w Europie politycy i oni rosną w siłę. I którzy mają i znajdują sojuszników w Polsce. Podczas wczorajszego wystąpienia Barbara Nowacka powiedziała, że na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady. Potem przeprosiła za, jak to ujęła, oczywiste przejęzyczenie. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministry za tę wypowiedź. W ukraińskim resorcie obrony trwa wewnętrzny konflikt, który może doprowadzić do problemów w dostawach broni na front. Piszą o tym media w Kijowie. Podlegająca pod resort Agencja Zakupu Uzbrojenia stała się areną politycznych rozgrywek. Zaniepokojeni sytuacją są pracujący w Kijowie ambasadorowie krajów G7. Ambasadorowie G7 we wspólnym oświadczeniu rekomendują szybkie wyjaśnienie sytuacji w Ukraińskiej Agencji Zamówień Obronnych i skupienie się na zakupach broni, jak napisano, utrzymanie standardów zarządzania w tej instytucji i wcielanie rekomendacji NATO są ważne dla zachowania zaufania zagranicznych partnerów. Ukraińskie media opisują trwający od wielu tygodni konflikt kierownictwa agencji z Ministerstwem Obrony. W efekcie resort wyznaczył swojego szefa agencji, nieuznawanego przez dotychczasowe kierownictwo. Jak informują ukraińskie media, w wyniku sporów między urzędnikami system zarządzania zakupami broni dla armii jest sparaliżowany. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwaga na silny wiatr na południu Polski. Na Opolszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej porywy mogą sięgać 70 km na godzinę. Jeszcze mocniej będzie wiać w górach, powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Karpatach, Beskidach i Bieszczadach porywy wiatru osiągają 120 km na godzinę, natomiast na szczytach Tatr nawet do 140 km na godzinę. Wiatr będzie słabł w nocy, jutro w wysokich partiach gór prędkość porywów osiągnie 75 km na godzinę. Klimat. Smog w centrum Krakowa, umiarkowana jest jakość powietrza w Łodzi, Włocławku i w kilku miejscach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Do 18 zaleca się zmniejszenie zużycia prądu z powodu niskiego udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Na Mazurach wokół rzek Legii, Ełku i Pisy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ciepły dzień jak na środek zimy. Miejscami na południu termometry pokazują nawet 16 stopni, najchłodniej na zachodzie 7, w większości regionów pogodnie. Więcej chmur tylko na północy, a na południu, tak jak już mówiłam, silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 raty 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 15. W tonacji Trójki. No to mówimy dzień dobry. Tak to będzie, dzień dobry. W składzie Piotr Baron. I Justyna Grabasz, czyli wtorkowy duet. A także Anna Regulska, która audycję realizuje. Tak patrzę, że sporo dzisiaj długich utworów przed nami, tak się jakoś złożyło. To mnie cieszy, bo ja lubię długie utwory. No właśnie, szczególnie, że to jest audycja, w której jednak muzyka jest najważniejsza, więc się nie martwimy, że za długo. Postaram się trzymać na wodzy swój język, bo ja mam skłonność do opowiadania. No ale lubimy te opowieści wszyscy. Dziękuję. To co, ja zaczynam? Bardzo proszę. To z walizki dzisiaj geograficznie zacznie Liverpool i będzie temu towarzyszyła opowieść tej piosence. My ją spostrzegliśmy z moim radiowym kolegą w 2015 roku. Mnie się wydawało, że to było wieki temu. To był 2015 rok z moim radiowym kolegą Markiem Niedźwieckim i wspólnie, nawet chyba pozawerbalnie, postanowiliśmy, że spopularyzujemy ten utwór, no bo nam się, przepraszam za wrażenie, cholernie podobał. Zespół pochodzi z Liverpoolu. postanowiliśmy spopularyzować ten utwór i mam nadzieję, że nam się udało, a za chwilę, jak Państwo usłyszą, to proszę napisać, czy Państwo pamiętają ten utwór. Zespół nazywał się The Christians, pochodził z Liverpoolu i ten jego największy przebój to był zespół Słowa. To był utwór pod tytułem Słowa, czyli Words, The Christians. Myself is the foolish one. To właśnie było to. The Christian's Words. Aż się boję zapytać. Mam nadzieję, że państwo choć trochę pamiętają. Czekamy oczywiście na wiadomości, jak zwykle zresztą. piotr.baron@polskieradio.pl i ja również czekam, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zespół z Liverpoolu, jak powiedziałeś wcześniej, ale Words podobno wyczytałam, było inspirowanym irlandzkim wierszem Kobieta Irlandii. Taka ciekawostka. Dobrze, pozwolisz, że teraz ja? No oczywiście. To ja pozwolę sobie kontynuować taki nostalgiczny nastrój utworem, który, no właśnie, zauroczył mnie melodią, tym, że jest znakomicie zaśpiewany i też zauroczył mnie prostotą, bo właściwie no, nie zawsze potrzebujemy jakichś takich rozbudowanych aranżacji, skomplikowanych form, żeby było pięknie. Ta aranżacja i ten utwór, który przed nami, jest oszczędny, prosty, ale znakomity. Mitski, Tamino i Sanctuary. I stray from the signs that showed me nothing but a faint trace in the west of belief in something. I remain in the burrows of the western prairie. I awake in the sorrow. Ładna ballada. Podobno to była kompozycja, która powstała ekspresowo, bo muzycy takie błyskawiczne połączenie poczuli po tym, jak Tamino wysłał surowe nagranie utworu do Micki. Micki właściwie od razu powiedziała, że nie chce nic zmieniać i w pół dnia dograła swoje partie, głosy. I tak właśnie wyszło Sanctuary. I jak to ładnie wyszło? Nie wiem, bo jak wiesz, ja nie nadążam częściowo, Ale wydaje mi się, że ja znam ten utwór. To no, jest możliwe? Możliwe, jeśli śledzisz tak bardzo nowości. Na pewno możesz kojarzyć Micki, bo tak mi się wydaje, że też przy naszych wcześniejszych spotkaniach w tonacjach chyba tak. Przynosiła mi muzykę, a to jest głos, który na pewno zostaje w pamięci, bo przepięknie śpiewa. A Tamino to jest też chłopak, który jakiś czas temu w ogóle grał w Polsce koncert na OFF-ie i też mi się wydaje, że mógł się na trójkowej antenie pojawiać, chociaż myślę, że w tym zestawie akurat w duecie jeszcze nie. Zanim przejdziemy do kolejnej piosenki, jeszcze tylko dodam, że sprawdzamy skrzynki mailowe i jest odpowiedź na to twoje wyzwanie i pytanie, czy państwo pamiętają utwór Words The Christians. Otóż pamiętają. Na przykład pani Jola pisze, że od pierwszej piosenki uruchomiły jej się wspomnienia z dawnych lat. Miło mi, bardzo dziękuję. Pan Bartosz pisze, że ta piosenka po 2015 roku została naznaczona przez pana Piotra i pana Marka muzycznym znakiem jakości programu trzeciego, tak więc za to jeszcze bardziej dziękuję. Teraz ja? Bardzo proszę. Walizka, ty jesteś obserwatorką życia internetowego i wiesz, że nie uczyniłem tego specjalnie, po prostu ta piosenka dziś znalazła się w walizeczce, a ona dzisiaj ma jakiś swój jubileusz. Tak jest, dokładnie 40 lat temu odbyło się nagranie tej kultowej piosenki. Niewiarygodne było to, że udało się zgromadzić w jednym miejscu, w jednym czasie tak wielu artystów. Piosenka rewelacyjna moim zdaniem, historyczna i piękna, i proszę posłuchać. Wait. Jeden z tych utworów, po których komentarz jest absolutnie zbyteczny. Ale dodamy jednak, że te 40 lat właśnie, dokładnie od momentu, w którym ten utwór był nagrywany, a wiem, że te nagrania, no to też jest ciekawa historia. Nie wiem, czy miałeś okazję widzieć taki film dokumentalny. W tamtym roku się ukazał, miał premierę The Greatest Z wielką Night przyjemnością in Pop. Powiem, że miałem. No właśnie i tam cała historia powstawania, nagrywania tej piosenki, no ja jeszcze nie widziałam, także warto. I ten młodziutki Michael Jackson. No właśnie, wszyscy młodziutcy wtedy. No. Ciekawie się na to patrzy. Bardzo ciekawa rzecz. Ja mówię, samego filmu nie widziałam. Widziałam natomiast takie trochę starsze nagrania gdzieś w internecie z tego, jak to wszystko powstawało i jaki to był żmudny proces momentami. Jakoś tak mnie zauroczył Stevie Wonder w swoich działaniach, też pomaganiu czasem niektórym artystom, którzy tak. Nie do końca dawali radę z tymi nagraniami. Tak więc no, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No to jeszcze powiem, że ja absolutnie w tym utworze kocham to wejście Bruce'a Springsteena. Mm-hmm. A tak myślałam, że właśnie to jest jedno z twoich ulubionych. Ja nadal pozostaję przy Stevie'im, że to są moje ulubione momenty, kiedy on się pojawia i kiedy śpiewa. Postanowiłam też, że odpowiem dzisiaj piosenką, także związaną z pewną akcją charytatywną, ale tym razem współczesną. 26 września minionego roku taki bardzo silny huragan dotarł do zachodniej części Karoliny Północnej, pochłonął całą Florydę, rozprzestrzenił się na wschodnie wybrzeże, wyrządził wiele szkód, no i te przykre wydarzenia zapoczątkowały akcję Cardinals at the Window. Akcję charytatywną, której cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz ofiar tego huraganu i w ramach której powstał album. A właściwie to jest taka 135-ścieżkowa kompilacja. Ła. No właśnie, to jest naprawdę kawał muzyki. To kawał muzyki bardzo, bardzo dobrej. Ta kompilacja to też są nagrania wcześniej niepublikowane i znajdziemy tam muzykę takich artystów jak na przykład R.E.M., The War on Drugs, Andrew Olsen, Fleet Foxes, Animal Collective, czy MJ Landerman. I ja właśnie jego muzykę postanowiłam wybrać na dziś. Taki oto utwór zatytułowany Pianos. You know it's not true. I still believe in you. I'm growing to love the new me, not the one when you knew me. But I've been walking down that street to fall on me, where pianos used to fall on me, pianos MJ Lenderman i jego piękne Pianos. To jest fragment składanki, takiej kompilacji Cardinals at the Window, którą można nabyć nadal i tym samym wesprzeć północną Karolinę po huraganie. Warto nie tylko dlatego, że pomagamy, bo to jest oczywiście akcja charytatywna, ale to jest także 135 utworów znakomitych artystów. Kawał świetnej muzyki. Naprawdę przeróżnej. Ja akurat wybrałam utwór w wykonaniu MJ Lendermana, bo po pierwsze uważam, że to jest piękna piosenka, a po drugie ten muzyk też przy okazji zagra w tym roku w Polsce na OFF Festiwalu, a dzisiaj wieczorem poznamy też kolejnych festiwalowych artystów, bo po 19 w audycji Rotacja Artur Rojek powie o tym, kto zawita na tegorocznego OFFa, także zachęcamy oczywiście do słuchania. Powiem tobie, że masz w tym żółtym plecaczku dzisiaj świetne płyty. Cieszę się bardzo. Ja z kolei z walizeczki jeszcze jedna płyta i jeszcze jedna opowieść. Kiedyś w tym studiu przeprowadzałem wywiad z Elżbietą Mielczarek. I ona mi powiedziała, że nigdy w życiu już nie wymyśli takiej piosenki jak Poczekalnia PKP, bo się to za nią ciągnie przez całe życie. W tonacji Trójki. Dworcowej poczekalni na stacji PKP. Lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety stobołami, faceci pijani sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. tak siedzę godzinami. Nigdzie nie spieszę się. Czasami patrzę jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Realnie PKP i Elżbieta Milczarek, nie uwierzysz, prezentowałem ten utwór premierowo z taką sygnaturką, którą kiedyś mieliśmy. Tididim, tididim, tididim. Kiedyś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. To było dawno temu. Poza anteną, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale powiem, że stwierdziłeś, że to jest piosenka rzep, ale to jest oczywiście komplement. Stwierdziliśmy zgodnie, że jak rzep jest dobry, to niech się przyczepie. Właściwie czemu nie? I w tym przypadku tego utworu z pewnością tak jest. I ja, wychodząc naprzeciw temu, co powiedziałeś, jeszcze dodam, że Elżbieto, proszę cię, jeśli będziesz w stanie wymyślić poczekalnię numer dwa, to czekamy w Trójce na singla. Zdecydowanie tak. No to ja również odpowiadając na ten utwór, chcę się podzielić piosenką, która za mną chodzi, właśnie jak rzep, przyczepiła się w zeszły czwartek, bo właśnie w czwartek byłam na koncercie tego zespołu, który za moment. Zespołu, który się nazywa Hospital. Akurat miałam przyjemność ich słuchać na Tin Man Festival w warszawskiej Hydrozagadce. Koncert mi się bardzo podobał, no i od tej pory refren tego utworu siedzi mi w głowie. Poza tym to, co za oknem, jakoś tak temu sprzyja. 7/8 wiosny. Mm-hmm. To tak w ramach tęsknoty za wiosną. 7/8 wiosny zespołu Hospital. Podobno już są w Polsce miejsca, do których przyleciały żurawie, ale dajmy może wiośnie czas. Niech przyjdzie z marcem, wtedy, kiedy nie powinna. Nie spieszmy się tak bardzo. Zdecydowanie. Tym tak. bardziej, że czas naszego spotkania z Państwem nieubłaganie dobiega końca i jest mi z tego powodu bardzo przykro i smutno. Mi również, ale wiem, że przed nami jeszcze świetny utwór, więc przynajmniej takie pocieszenie. Dziękuję ci, bo to jest zespół, który jest ze mną od wczesnego dzieciństwa i pozostanie prawdopodobnie do śmierci. I to tak mam, jak ze mną. Mam szczerze. Nadzieję, że Państwu też się spodoba na zakończenie. Dobrego popołudnia, wszystkiego najlepszego, zespół Led Zeppelin. We'll be right back.